dağ başında değirmen, ben Kirman'a eğil eğil öpeyim mor fistanlı güzelimle. Dişlerimi değirme, eğil eğil öpeyim mor fistanlı güzelimle. Dişlerimi değirme. Şey dedik ki, al yanaktan öptükse mor fistanlı güzelimde. Kız biz seni yedik mi? Al yanaktan öptükse mor fistanlı güzelimde. Biz seni yedik.